radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. En zo is het. Hartelijk welkom luisteraars bij weer een nieuwe aflevering met vandaag in het nieuws. Arabische Knessetleden geschorst, Palestijnse fabel in het Fries Dagblad. Aanvallen op Israël met messen en geweren, ingestorte terreurtunnel, etiketering van producten, het hek rond Israël en nog veel en veel meer. Maar eerst gaan we luisteren naar muziek van James Block. Ik ga nog een keertje herhalen, eentje maar hoe van vorige week. Ik vond hem zo mooi. Hier is Halleluja. Wat is die mooie James Block van de CD Selah 2. Vorige week ben ik geëindigd met het laatste nieuws dat het Hoge Rechtshof van Israël in het voordeel van de Palestijnen had beslist ten aanzien van het teruggeven van de lichamen van Palestijnse moordenaars. En daarom wil ik ook nu vandaag beginnen met het vervolg op het laatste bericht. Het bericht komt van Times of Israel. De Verenigde Arabische Lijst keurt de ellendige antidemocratische schorsing van zijn Knessetleden af. Hanin Zoabi en Bazel Gattas van de Verenigde Arabische Lijst zijn voor 4 maanden geschorst uit de Knesset, terwijl Jamal Zahalka een schorsing van 2 maanden kreeg opgelegd. Alle 3 zijn ze lid van de Balad-partij. De lijst stelde in een verklaring dat zij de beslissing van de ethische commissie van de Knesset als gevolg van de opruiende campagne van Netanyahu in al haar facetten afwijst en veroordeelt. Een campagne die leidde tot deze ellendige, antidemocratische en onethische beslissing van de commissie, aldus de lijst. Aanleiding was de ontmoeting die deze Knessetleden vorige week dinsdag hadden met Palestijnen, die van de Israëlische overheid teruggave eisen van de lichamen van de familieleden, plegers van aanslagen. Deze worden om reden van volgende oproer nog steeds vastgehouden door Israëlische autoriteiten. Ook na deze schorsing blijven wij eisen dat de lichamen vrij worden gegeven, als dus de lijst in de verklaring. De parlementsleden verklaren verder: we hebben een politieke prijs betaald voor de morele en humane houding en we zullen blijven vechten tegen het beleid van racisme en fascisme en voor echte gelijkheid en echte democratie, hoewel Netanyahu dit van alle kanten probeert te keren. De drie Arabische Knessetleden hebben ook in afzonderlijke videoboodschappen de schorsing veroordeeld. Zoabi zei dat het besluit van de commissie vooraf was bepaald en de vrucht was van oproer van Netanyahu. Het ophitsende partijlid beschuldigde de premier van het leiden van een golf van fascisme en dat iedereen hem op die ingeslagen weg volgt. Volgens Zoabi is er een politisering gaande van de ethische commissie. Collega's waarvan verondersteld wordt dat ze mij niet beoordelen, mij nu ineens beoordelen op basis van hun eigen ideologie. Ook stelt Zoabi, wordt nu het ware gezicht van het sionistische links de Meretz-partij zichtbaar. Zagalka en Gattas echoden de opmerkingen van Zoabi ook in het beschuldigen van de minister-president in het aanzetten tot de schorsing. Er is geen sprake van ethiek bij Netanyahu, maar slechts van politiek. En dan ook nog in de slechtste zin van het woord, zo spuide Zagalka zijn gal. Wij zullen ons richten tot internationale gerechtshoven ten aanzien van de terugkeer van de lichamen, maar ook met betrekking tot onze schorsing in de Knesset. Gattas noemde Netanyahu de hoge priester van het oproer. Dov Chinin, een Joods Knesset-lid uit de Hadash-partij, een verzamelde lijst van partijen, zei dat het besluit van de commissie toonde dat het opzetten tegen Arabieren de strategie van Netanyahu is om in functie te kunnen blijven. Revital Schweit van de Zionistische Unie zei dat de bijeenkomst met families van terroristen de Israëlische samenleving tot in de ziel raakt vanwege hun rouw om de sterfgevallen en het toenemende terrorisme. Met hun acties blazen ze wind in de zeilen van het terrorisme, vooral toen gezien werd dat ze een moment stilte hielden voor de terroristen. Maar Knessetlid Avigdor Lieberman, hoofd van de militante oppositiepartij Yisrael Beitenu, zei dat de straf van de ethische commissie een grap was. Hij vervolgt met: in plaats van hen de maximale straf te geven, dat is het ontzeggen van deelname aan de Knesset voor de duur van 6 maanden en het gelijktijdig inhouden van hun loon, heeft de ethische commissie deze zaak verlaagd tot het niveau van een parodie. Het besluit tot het niet opleggen van de maximale straf getuigt van machteloosheid, zegt Lieberman. En als we deze zaak zo in alle openheid beschouwen, dan zien we dat het kwaad dat heeft postgevat in de Knesset tevens de splijtswam is van de regerende partijen in Israël. En dan mogen wij, beleiders van de enige God van hemel en aarde, de God van Israël, op de bres om te bidden dat Yeshua hen in genade en liefde naar het einddoel leidt. En dat is dat als hij als koning zal regeren nadat hij zijn voeten op de Olijfberg heeft gezet, dan zal hij koning zijn over heel Israël, over alle Arabieren, over de hele wereld. Bid voor Netanyahu dat God hem gebruikt om zijn wil te doen en dat andere partijen het zwijgen wordt opgelegd die afwijken van Gods doel met het volk. Het aantal gewonde politieagenten in een aanval met een voertuig in de buurt van Ma'ale Adumim op zaterdagmiddag is niet 3, maar 4. Een van de agenten raakte gewond toen hij door het voertuig van de aanvaller werd geraakt. De andere 3 raakten gewond door de aanvaller toen hun patrouilleauto, die de vluchtroute van de aanvaller blokkeerde, hen ramde. Binnen 2 weken is een 2e tunnel van Hamas ingestort en brengt daarmee het aantal slachtoffers van ingestorte tunnels op 10. Volgens Hamas was de militant bezig met werkzaamheden in de tunnel bij de plaats Khan Yunis in Gaza toen deze instortte. Troepen van de IDF hebben zondagmorgen 2 terroristen gedood toen ze tijdens patrouille onder vuur kwamen te liggen. Volgens de IDF werden ze onder vuur genomen terwijl ze patrouilleerden in de omgeving van het Joodse dorp Ginanit, vlakbij Jenin in het noorden van Samaria. Ze waren onderweg naar een melding van een incident van stenen gooien. Toen de troepen de plaats van het incident hadden bereikt, werden ze vanuit een hinderlaag onder vuur genomen. De soldaten beantwoordden het vuur en schakelden 2 terroristen uit. Bij de aanvallers bleken later maar slechts 15 jaar oud te zijn en droegen beide een M16 geweer en een mes. Aan IDF-zijde vielen geen slachtoffers. In een verklaring kort na het incident stelde de IDF dat het ging om het verdedigen in een aanval, dat als gevolg daarvan de aanvallers werden gedood. En na al dit geweld is er weer tijd voor prachtige muziek, dit keer van Caroline Hyde. En dat nummer heet Peace in Your Heart. I want that rare quality that anyone can see. And I'll sing of the peace in my heart. Caroline Hyde. Het is alweer een tijd geleden dat ik haar heb gehoord in Den Haag bij een samenkomst. De grenspolitie heeft de aanval met een mes verijdeld bij de controlepost Miss Moria tussen Tekoa en Gargoma ten zuiden van Jeruzalem op de vroege zondagmiddag. Tijdens de routinecontrole van het voertuig zag een agent dat een verdachte Arabische man naar de controlepost rende en meldde dit snel bij de grenspolitie. Toen de agenten zagen dat de verdachte een mes in zijn hand had, opende een van hen het vuur. De dader werd dodelijk getroffen voordat hij in staat was om iemand te vermoorden. De terrorist werd later geïdentificeerd als een 17-jarige inwoner van een Arabisch dorp in de buurt van Bethlehem. Het incident volgde minder dan 2 uur nadat terroristen het vuur openden op een IDF-patrouille in het noorden van Samaria uit het vorige bericht. Een jonge Palestijnse vrouw van nog maar 17 jaar heeft het leven moeten laten toen zij een mes trok en probeerde om een soldaat neer te steken bij een militaire controlepost op de Westbank nabij Hebron. Aldus een woordvoerder van de IDF. De soldaat raakte licht gewond, maar hoefde vanwege zijn verwondingen niet te worden opgenomen in het ziekenhuis. Een 30-jarige Palestijn raakte licht gewond toen hij vermoedelijk per ongeluk door een vrouw werd neergestoken. De Palestijnse man die de vrouw had geprobeerd tegen te houden terwijl ze een soldaat aanviel, kreeg ter plekke medische hulp en werd daarna met spoed opgenomen in het Sha'ar Zedek ziekenhuis in Jeruzalem voor verdere behandeling. God zegende deze rechtvaardige man. Volgens eerste berichtgeving had de Palestijnse het mes verstopt in de plastic tas voordat ze op de soldaten afliep. Die waren gestationeerd bij de grot van de aartsvaders bij de stad Hebron op de Westbank. Hebron is het nieuwe centrum van Palestijnse terreur en geweld tegen Israëlische troepen en burgers in verrassingsaanvallen sinds oktober 2015. Geweld tegen Israël vindt niet alleen plaats in Israël, maar ook buiten Israël. 4 mensen zijn gewond geraakt in een eetcafé in Columbus in de staat Ohio in Amerika, dat eigendom is van een Arabische christen die oorspronkelijk uit Haifa komt. De aanvaller viel meerdere mensen aan voordat hij werd neergeschoten en gedood door de politie volgens lokale bronnen. De dader is de enige die om het leven is gekomen. Niemand in het eetcafé dat de naam Nazareth draagt zegt de man ooit eerder te hebben gezien of te kennen, aldus de politie. De eigenaar van het restaurant is Ghani Baransi, een Arabische christen die oorspronkelijk uit Haifa komt. Bronnen vertelden het NBC News vrijdag dat onderzoekers erachter proberen te komen of de aanvaller van het café een vergissing heeft gemaakt omdat hij in de veronderstelling zou verkeren dat de eigenaar van Joodse afkomst was. Sergeant Rich Weiner van de politie van Columbus zei tegen CNN dat bij de aanval van de verdachte hij onmiddellijk begon te zwaaien met een machete naar de klanten en de medewerkers. Er was volgens ooggetuigen geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat, toen de aanvaller binnenkwam en met het mes begon te zwaaien, hij het op iemand in het bijzonder had gebund. NBC is er bij navraag bij de autoriteiten achtergekomen dat de naam van de aanvaller Mohamed Bari is en dat hij een medewerker had gevraagd waar de eigenaar van restaurant Nazareth vandaan kwam, zo vertelden de onderzoekers. Volgens politiewoordvoerder Weiner zijn 4 mensen gewond naar het ziekenhuis gebracht, waarvan 1 ernstig. Inmiddels is de situatie van laatstgenoemde stabiel en niet meer levensbedreigend. De verdachte was een half uur tot 3 kwartier voor zijn aanval nog gezien bij het restaurant toen hij een medewerker sprak. Daarna vertrok hij om tegen 6 uur terug te keren en als eerste een man en een vrouw aanviel die zich direct achter de deur bevonden. 2 mannen renden onmiddellijk naar buiten waarvan 1 het alarmnummer belde, terwijl de ander de dader uitdaagde in een woordenwisseling. Sommige klanten begonnen met stoelen te gooien. Een medewerker pakte iets achter de kassa vandaan en stopte daarmee de aanvaller volgens de politiewoordvoerder. Ooggetuigen hadden de autoriteiten een goede beschrijving gegeven van het voertuig waarmee de dader was gevlucht, zodat deze al gauw door een andere agent werd opgemerkt en de achtervolging werd ingezet. Toen de autoriteiten hem tot stoppen wisten te dwingen aan de kant van de weg, verliet de verdachte de auto via de passagierszijde. Daarna viel hij de agenten aan, waarna hij door hen werd neergeschoten en gedood. De Palestijnse autoriteiten en de VN hebben een gezamenlijk verzoek ingediend voor voedselhulp. De Palestijnse autoriteiten en de Verenigde Naties hebben een gezamenlijke oproep gedaan voor financiering van de Palestijnen in de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever. Het grootste deel van de 571 miljoen gevraagde dollars is bestemd voor voedselhulp aan 1,6 miljoen mensen. Ongeveer 1/3 van de Palestijnse bevolking in deze gebieden. VN-adjudant-secretaris-generaal Robert Piper zei dat na 48 jaar bezetting het incasseringsvermogen van de vele Palestijnse huishoudens de limiet hebben bereikt. Pardon? Wie kan mij dit uitleggen? Is dit een ontwikkelingsland? Kunnen ze niet zelf hun inkomen vergaren? Heeft Israël het weer gedaan? Of ligt het probleem bij de BDS, waardoor Palestijnen niet langer inkomen uit hun productiewerk voor Israël kunnen vergaren? Bizar dat een VN-secretaris Robert Piper zich uitspreekt tegen Israël met de opmerking dat het land al 48 jaar bezet is. Als we nog eens kijken naar de situatie in Gaza, dat in september 2005 werd ontruimd door Israël op gezag van premier Ariel Sharon, die zijn plan hiertoe in 2003 indiende. En 10 dagen daarna waren de 4 nederzettingen verdwenen van de Westbank. Man, wat is hier aan de hand? In deze gebieden waren complete industrieën opgebouwd van kasbouw en het floreren. De kassen leverden alleen al in Gaza $200 miljoen per jaar op. Maar na het opgelegde vertrek van de Joden zijn door de Arabieren alle kassen met de grond gelijk gemaakt. Of zoals Arouch Sheva het stelt, damaged beyond repair. En nu draaien wij financieel op voor deze vernielzucht en incompetenties om een eigen inkomen te vergaren. Die arme, arme Palestijnen. Wie is toch hun God die hen voedsel onthoudt? Ik ben niet van weddenschappen, maar je zou er haast aan beginnen om de percentages te noemen van de gevraagde $571 miljoen die verdwijnt in de zakken van de leiders en de bevolking gewoon laat verhongeren. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar het megalomane paleisproject van Mahmoud Abbas. Dat is Europees en internationaal geld dat was bestemd voor de Palestijnen. Europa over de etiketering van producten uit de nederzettingen. Israël en de Europese Unie voeren in het geheim gesprekken over het herstellen van hun relatie na het besluit van de Europese Unie om producten uit de Israëlische nederzettingen te etiketteren. Volgens een artikel in Haaretz kwam Helga Schmid, een belangrijke adviseur van de chef-diplomaat van de EU, Federica Mogherini, vorige week naar Israël voor een geheime ontmoeting met Dor Gold, directeur-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Israël. De Israëlische premier Netanyahu had 3 weken geleden ook een ontmoeting met Mogherini tijdens het World Economic Forum in Davos. De gesprekken volgen op een verslechtering van de Europees-Israëlische relaties. In november heeft de EU lang besproken richtlijnen aangenomen om producten gemaakt in Israëlische nederzettingen op de Westoever te etiketteren. De EU heeft tevens besloten dat overeenkomsten met Israël niet van toepassing zijn op de Westelijke Jordaanoever, de Golanhoogten of Oost-Jeruzalem. In reactie op de beslissing voor etiketering bevroor Israël alle betrokkenheid van de EU bij de Israëlisch-Palestijnse dialoog. Deze onderhandelingen zouden die betrokkenheid herstellen in ruil voor een vriendelijker Europese houding ten opzichte van Israël, volgens een Israëlische functionaris. We vertelden hen dat de beslissingen van de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en het besluit over de etiketering van producten uit de nederzettingen eenzijdig waren en in feite de Palestijnse visie aannamen. Dat is geen manier om een respectvolle dialoog te voeren, vertelde de niet bij naam genoemde Israëlische functionaris aan de Haaretz. Israëlische Arabier gearresteerd voor inbraak op zijn zus. De broer van een Arabische vrouw die werd doodgeslagen met een hamer en in brand werd gestoken in het noorden van Israël, is vorige maand gearresteerd op verdenking van moord op zijn zus als gevolg van inbraak. Details van deze moord werden tot donderdagavond stilgehouden. De 22-jarige Rachal uit Beit Sarzir werd gearresteerd op verdenking van moord op zijn 19-jarige zus Ranin. Volgens de gegevens uit het onderzoek die werden vrijgegeven door de politie heeft naar verluid in de nacht van 12 januari Rachal zijn zus Ranin ontvoerd uit een dorp net buiten Nazareth, Galilea. Hij nam haar mee naar een nabijgelegen bos en heeft haar daar met een hamer doodgeknuppeld. Daarna heeft hij het lichaam in brand gestoken. Haar stoffelijk overschot werd de volgende dag gevonden in een bos in de buurt van de kibbutz Anaton, op een paar kilometer afstand van haar woonplaats. Rachal werd 5 dagen later op 17 januari gearresteerd en heeft tot op heden geen medewerking verleend aan het onderzoek. Politiefunctionarissen zeiden dat het motief voor de moord waarschijnlijk te maken heeft met vermeende schendingen van de familieeer. Uit het onderzoek bleek dat de moderne leefstijl van de slachtoffer niet goed was gevallen in de familie, aldus een politieambtenaar. De broer kon het niet accepteren dat ze moderne kleren droeg en het ouderlijk huis had verlaten om op zichzelf te wonen. De politie voegde eraan toe dat dit niet de eerste aanslag op zijn zus was. In augustus vorig jaar probeerde hij Ranin over te rijden met zijn auto. Ze raakte hierdoor gewond. De broer werd hier later voor veroordeeld. Netanyahu maakt plannen voor een hek rond Israël. De regering bereidt momenteel een plan voor om geheel Israël door een hek te omgeven. Zoveel zijn land zich tegen de vijand beschermen, maakte premier Netanyahu dinsdag bekend tijdens een rit langs het oostelijke hek dat momenteel in aanbouw is en dat langs de gehele grens met Jordanië in de Arava-woestijn zal lopen. Netanyahu werd tijdens de rondrit vergezeld door de minister van Transport Yisrael Katz van de Likud-partij, de stafchef Gadi Eisenkot en de commandant van de zuidelijke militaire sector, generaal Sami Turgeman. Men bezocht ook het gebied rond de nieuwe internationale luchthaven. 5 van de 30 kilometer zijn in september 2015 gereed gekomen. Hier en langs de Egyptische grens bestaat een voordeel. Er bevinden zich geen gebouwen in de nabije omgeving van de grens die als schuilplaats kunnen worden gebruikt, verklaarde Netanyahu. Langs de Gazastrook is dat niet zo. Net als in Judea en Samaria, waar huizen vlak langs de grens staan. Daar moeten we rekening mee houden dat tunnels onder het hek kunnen worden gegraven. Ieder die van mening is dat dit terrein in deze tijd geen betekenis meer heeft, zou naar Gaza moeten gaan. Uiteindelijk loopt alles erop uit dat de staat Israël, zoals ik hem ken, in de toekomst door een hek zal zijn omgeven, zei de premier over de kritiek dat er steeds meer barrières en versterkingen zijn. U zult tegen me zeggen, dat is wat u wilt, de villa beschermen? En mijn antwoord daarop is, ja. Zullen we de hele staat Israël met hekken omsluiten? Ja. In het gebied waar wij leven, moeten we ons tegen de vijand beschermen, aldus Netanyahu. Netanyahu gaf aan dat de regering een plan heeft uitgewerkt dat voor de komende jaren voorziet in de bouw van het hek en daardoor het land tegen het huidige Midden-Oosten kan worden beschermd. Voorts zullen ook de laatste sluipgaten in het veiligheidshek in Judea en Samaria worden afgedicht. Dat zal vele miljarden kosten en overeenkomstig de prioriteit worden uitgevoerd. Het oostelijke hek zal wachttorens krijgen. Het zal ook de luchthaven beschermen die in het Timnadal wordt gebouwd. De kosten voor het 30 kilometer lange hek, dat ook de luchthaven zal omsluiten, bedragen rond de 52 miljoen euro. En met dit bericht gaan we weer over naar een stukje muziek. En ik heb daarvoor uitgekozen Cultural Exchange. I Will Glorify the Lord. Times of testing, when temptation comes my way, my weakness, his strength is made perfect. When I need his help, I bow down to pray that I will glorify the Lord kindness to me early in the day, and I will glorify the Lord. Though I suffer for a season, I know He's not forsaken me. If I only will believe Him, the glory of my God will show through me. And I will glorify the Lord. Oh, I will magnify His name. His tender mercies are new. Surround me, and they mock on every side. I look up to see my Savior, for it's in Yeshua that I will abide. When my tribulation comes, so that I am proven faithful, that those around me somehow see Your Son. And I will glorify You, Lord. Oh, I will magnify Your name. You've shown Your loving kindness to me each and every day, and I will glorify the Lord. Erg mooi. Cultural Exchange and I Will Glorify the Lord. En ik denk dat u zich daar als Radio Israël luisteraar wel in kunt herkennen. Het volgende bericht. De IDF waarschuwt dat Hamas zich richt op één centrale terreurtunnel. Het voorlopige onderzoek stelt dat meer dan 1000 Hamas-terroristen aan één centrale tunnel werken die diep op Israëlisch grondgebied reikt en bedoeld is voor grote aanvallen. Deze IDF-inventarisatie van de huidige dreigingen voor de veiligheid werd woensdagochtend gepubliceerd en schat dat meer dan 1000 terroristen van Hamas op dit moment dag en nacht bezig zijn met het graven van één centrale tunnel die diep leidt tot in Israëlisch grondgebied. De schatting die gepubliceerd werd in de krant Yediot Ahronot toont dat Hamas acuut gestopt is met de activiteiten zoals in het verleden, toen tegelijkertijd werd gewerkt aan de bouw van tientallen kleinere tunnels. Ongeveer 30 van dergelijke tunnels werden vernietigd tijdens de in 2014 gehouden operatie Protective Edge. Hamas is echter sindsdien onverminderd bezig geweest met de wederopbouw van het systeem van tunnels. Volgens het rapport vordert het graafwerk van deze belangrijkste tunnel in een rap tempo van zo'n 50 meter per dag. De beslissing om te focussen op één centrale en hoogwaardige tunnel werd door het management van Hamas gemaakt na lering te hebben getrokken uit de lessen tijdens de Operation Protective Edge. Hamas is van plan om de tunnel te gebruiken om terroristen tot diep op Israëlisch grondgebied te transporteren en om een massale verrassingsaanval uit te voeren. De schatting is dat de bouw van de tunnel al zover is gevorderd dat zij de grenshekken al ver voorbij zijn. 100 voertuigen voorzien van speciale technische apparatuur zijn volgens het rapport door IDF ingezet aan de grens met Gaza, met inbegrip van 30 boren die ingezet zijn om te zoeken naar tunnels op basis van informatie die verstrekt wordt door de inlichtingendiensten. Echter op dit moment hebben deze inspanningen nog geen resultaat opgeleverd. Op dinsdag heeft IDF-stafchef Gadi Eisenkot verklaard dat het opsporen van de tunnels in Gaza nu de hoogste prioriteit van het leger heeft. Het nieuws dat er één grote centrale tunnel wordt gebouwd werd afgelopen week bevestigd door de waarschuwing van reservist-brigadier-generaal Yossi Langotsky aan Arutz Sheva. Langotsky, een vooraanstaand expert over de oorlog tegen terreurtunnels, zei dat de huidige activiteiten van de veiligheidstroepen om de tunnels op te sporen te laat komen omdat de tunnels al de grens zijn overgestoken en Israëlisch grondgebied hebben bereikt. Hij waarschuwde ook dat de dreiging van tunnels net zo serieus genomen moet worden aan de noordelijke grens van Israël. Ook Hezbollah heeft al bewezen te beschikken over de capaciteit voor het graven van tunnels tijdens de Eerste en Tweede Libanonoorlogen. Voor de periode van Protective Edge had Hamas in een periode van 4 jaar 33 tunnels gebouwd die werden ontdekt tijdens de confrontatie. Echter, de terroristische groep is bezig om de draad weer op te pakken van het herbouwen van tunnels waar het was gebleven ten tijde van voor de oorlog. Israëli's die in de omgeving van Gaza wonen hebben gemeld dat ze onder hun huizen het geluid van graven hebben gehoord en bevingen hebben waargenomen die zelfs hun huizen doen schudden. Deze ooggetuigenverslagen komen van een afstand van 4 kilometer van het grenshek op Israëlisch grondgebied. Vanwege deze afstand stelt de IDF dat dit onmogelijk zou zijn, maar zegt wel iedere waarschuwing serieus te nemen. Echter, tot op vandaag heeft het nog niet geresulteerd in het vinden van deze ene grote tunnel. Afgelopen donderdag heeft staatssecretaris Joseph Safira, premier Benjamin Netanyahu en minister van Defensie Moshe Ya'alon van de Likud een concept van zijn verslag gestuurd van zijn bevindingen ten aanzien van ernstige tekortkomingen in het behandelen van de terreurtunnelproblematiek door de centrale overheid van Israël. De toenemende activiteit van het bouwen van tunnels door Hamas is waargenomen in de reeks van 5 tunnelinstortingen in de laatste 2 weken, waarbij 10 bewoners van Gaza zijn omgekomen. Een van die tunnels was een smokkeltunnel bij de Egyptische grens van Gaza, terwijl de andere tunnels terreurtunnels waren, waarbij slachtoffers Hamas-terroristen waren. Hamas verhindert dat een senior VN-stafmedewerker Gaza kan verlaten. Het is wat. Een VN-functionaris heeft verklaard dat Hamas het vertrek van hooggeplaatste medewerker van de Verenigde Naties uit Gaza heeft tegengehouden. De ambtenaar zei dat Mahmoud Tahrir, het Palestijnse hoofd van het kantoor van de Wereldgezondheidsorganisatie in Gaza, werd tegengehouden toen hij donderdag wilde vertrekken. De ambtenaar deed deze verklaring anoniem omdat hij niet bevoegd was om dit incident te bespreken. De ambtenaar zei verder dat Hamas 2 weken geleden had aangekondigd dat internationale organisaties een door Hamas uitgegeven uitreisvergunning nodig zouden hebben bij het verlaten van Gaza naar Israël. De VN-organisatie had eerder vrijstelling van een dergelijke vergunning en heeft daarom een maand de tijd gevraagd om dit verzoek te bestuderen. Deze stap lijkt een poging van Hamas om zijn invloed uit te breiden op de Verenigde Naties, die bijstand verleent aan honderdduizenden arme bewoners van Gaza. Amerikaans-Joodse delegatie ontmoet de Egyptische president Sisi in Cairo. De leiders van de belangrijkste Amerikaans-Joodse organisaties hadden een 2 uur durende ontmoeting met Sisi in Cairo. De delegatie van Amerikaans-Joodse leiders had een open en zeer constructief gesprek met de Egyptische president Abdel Fattah el-Sisi als onderdeel van hun rondreis door de regio. Onderwerpen van gesprek betroffen een breed terrein van binnenlandse en internationale zaken, inclusief de Amerikaans-Egyptische, als ook Israëlische-Egyptische relaties, regionale dreigingen, in het bijzonder gevaren van terroristische organisaties en hun aanhangers, en de zaak met Iran en de nucleaire overeenkomst, aldus de delegatie in de verklaring. Ook verklaarden zij onder indruk te zijn van het analytische vermogen van de Egyptische president in het brede scala aan onderwerpen. Ook had de Amerikaans-Joodse delegatie een ontmoeting met de Turkse president Erdogan, tezamen met het hoofd van de Joodse samenleving. Een van de onderwerpen was de vertraging van de regering in Ankara met betrekking tot het herstellen van de banden met Jeruzalem. In de afgelopen weken heeft Erdogan wel belangstelling getoond in het vernieuwen van de banden die verbroken waren sinds de oorlog van 2009 van Israël tegen Hamas in de Gazastrook en aansluitend de aanval met dodelijke afloop van het Israëlische leger in 2010 op het Turkschip dat trachtte de Israëlische blokkades naar Gaza te doorbreken om daar steun te kunnen verlenen. Tijdens de Gaza-oorlog in 2014 liet Erdogan zich verontwaardigd uit door te zeggen dat de Turkse Jodendom een verklaring van afkeur tegen de Israëlische regering zou moeten uitvaardigen. Deze week vertrekken de Amerikaanse Joodse leiders naar Jeruzalem voor het bijwonen van hun jaarlijkse conferentie. In aanwezigheid van premier Netanyahu, de minister van Defensie Ya'alon en andere politici. En zo reikte Jack mij nog een artikel aan dat uit Londen komt. Er staat boven: gewelddadige verstoring van bijeenkomst Israel Society in het King's College in Londen, hierna te noemen KCL. De Israel Society op het KCL organiseerde samen met de Israel Society van de London School of Economics, hierna te noemen LSE, een vergadering met Ami Ayalon, voormalig hoofd van de Israëlische geheime dienst Shin Bet en tevens opperbevelhebber van de marine. Hij is nu vredesactivist. Het evenement werd hevig verstoord door een menigte van demonstranten, blijkbaar onder leiding van de KCL-afdeling Actie Palestina. Ze bonsden onophoudelijk op de ramen, vernielden de ruit van een deur in het gebouw, bonkten met stoelen op de vloer, denderden door de kamer en lieten herhaaldelijk het brandalarm afgaan. De vergadering werd ingekort door orderdiensten van het KCL, die vreesden dat de demonstranten brand zouden stichten. We hebben begrepen dat er bewijs is dat de verstoring vooraf was gepland en gecoördineerd, aldus zegslieden. De politie verscheen ter plekke, maar arresteerde niemand. Meerdere Joodse studenten waren getraumatiseerd na het bijwonen van dit evenement, ook omdat ze fysiek werden aangevallen. In de landelijke pers is verslag gedaan van deze rel en de directeur van het KCL, professor Ed Byrne, heeft Ian Creek, bestuursvoorzitter, een dringend verzoek gedaan tot een diepgaand onderzoek. Op 2 februari hadden Ronnie Fraser, directeur van Academische Vrienden van Israël, AFI, en Jonathan Turner een ontmoeting met professor Edward Byrne en Ian Creek van het KCL. Door de Britse Advocaten voor Israël, de UKLFI, is een brief opgesteld en verzonden door de Amerikaanse Federatie van Leraren, de AFT, aan alle directeuren van de Britse universiteiten aan het begin van het huidige academische jaar. Inhoud van de brief gaat over het hedendaagse antisemitisme en de daaruit voortvloeiende intimidatie van Joodse studenten. Er werd erin uitgebreid gesproken over de verstoring van de eerder genoemde vergadering met Ayalon. Hierin werd de verstoring van de vergadering van Israel Society op het KCL vermeld in relatie tot de vicieuze cirkel van anti-Israël propaganda. Deze lijkt versterkt te worden via het KCL en studentenverenigingen. Jonathan Turner wees ook op de juridische verantwoordelijkheid van de universiteit en van studentenverenigingen met betrekking tot deze kwestie. De vergadering was constructief en professor Byrne en Ian Creek bedankten Ronnie en Jonathan voor de informatie die ze hadden verstrekt. Op 5 februari heeft het KCL Ian Creek's rapport gepubliceerd, waarin werd geconcludeerd dat voldoende bewijs was voor wangedrag van een KCL-student die in strijd is met de gedragsregels van het KCL. Zijn zaak wordt voorgelegd aan het Tuchcollege. Ook tegen studenten van het LSE en studenten van het in Londen gevestigde SOSE is bewijs gevonden van wangedrag en is bewijsmateriaal overhandigd aan de besturen van respectieve universiteiten. We hopen dat ook deze instellingen vanuit hun procedures met passende maatregelen zullen komen. Overigens was er ook kritiek op de organisatie van dit evenement. Het zou goed zijn als er strengere maatregelen worden genomen ten einde verstoring van Joodse gebeurtenissen op de campus te voorkomen. Tegelijk zijn we bezorgd dat dergelijke maatregelen vanwege de noodzaak ten onrechte erg duur zouden worden. Dit zou een nederlaag zijn voor de vrijheid van meningsuiting op de universiteiten en tegelijkertijd een overwinning voor het tuig. Het zou daarom goed zijn om zeer strenge maatregelen makkelijker toe te passen op de overtreders, om daarmee herhaling te kunnen voorkomen. Naar onze mening is het de verantwoordelijkheid van de universiteit om ervoor te zorgen dat dergelijke evenementen kunnen plaatsvinden en onder redelijke en eerlijke omstandigheden. En overeenkomstig deze voorwaarden is het de verantwoordelijkheid en komt het voor rekening van de universiteit om de campus beter te beveiligen. De politie is inmiddels begonnen met een strafrechtelijk onderzoek. Het ziet er naar uit dat zij zich vooralsnog hebben gefocust op het criminele aspect. De zaak is nu gesloten zonder in staat van beschuldigingsstelling. Kennelijk vanwege het onvermogen om de dader te identificeren of om het bewijs van kwade opzet te leveren. Ook omdat een van de aanvallers op een student nog niet is geïdentificeerd. Het ziet er echter naar uit dat naast beledigingen ook ernstige overtredingen op de openbare orde hebben plaatsgevonden en dat in ieder geval door een aantal studenten strafbare feiten zijn gepleegd. Op grond daarvan hebben wij de politie dringend geadviseerd om deze overtredingen ook te onderzoeken. En zo zijn we weer toegekomen naar muziek. Dit keer een nummer van Aliza Evans en dat nummer heet Crumbled Clay. What have I to offer you? should have torn it in two. Rough and ragged, worn out clothes, broken edges on a wounded soul. All I have is a mishandled legacy. Far from a qualified offering for a king. All that's left of me is crumbled clay. Is dat een artikel uit het Fries Dagblad, een theologie van het Palestijnse land. Mitri Rageb uit 1962 is een van de medeopstellers van het Kairos document uit 2009 als een woord van geloof, hoop en liefde uit het Palestijnse lijden. Onlangs verscheen van hem een boekje dat op de theologie van dit document voortbouwt. Nou, deze recensie is geschreven door Wessel ten Boom en daar staat het volgende in. Het boek Geloven onder bezetting, een Palestijnse theologie van verzet en hoop, is de uitwerking van een studieverlof en heeft daarmee een voorlopig karakter, zonder wetenschappelijke pretenties. Dat neemt niet weg dat de inhoud van belang is, omdat zich hier een theologie aftekent die haak staat op de christelijke overlevering, met name wat betreft de rol en betekenis van Israël en de Joden als het volk van God. Anders dan de titel misschien doet vermoeden, is de toon van dit boekje geenszins opgewonden of zelfs ophitsend tot strijd. Hoewel er geen woord voor morele verantwoording klinkt, houdt Rageb duidelijk afstand tot de gewapende strijd van zijn veelal door de islam geïnspireerde broeders. Zijn toon is juist die van de lange adem en zelfs van een zekere berusting of in elk geval van het zuinig omgaan met je krachten. Het eigenlijke verzet en de eigenlijke hoop die dit boekje wil bieden, is dat ook geen direct politiek programma tegen Israël als bezettende macht. Het wil veel meer zijn. een radicaal nieuwe theologische lezing van de geschiedenis van de Palestijnse christenen en van heel Palestina, zoals hij dat noemt. Nog veel te veel hebben we ons, zo meent Rageb, ook in ons ontwakend bewustzijn vanaf de jaren 70 laten leiden door de klassieke, met name door Europa gestempelde theologische modellen. Daarmee zijn we eigenlijk nog altijd veel te veel onder de indruk van Israël geweest, alsof we onze hand moesten ophouden voor ook een plaatsje onder de zon. Bijvoorbeeld dat we ons zelf vergeleken met de Gibeonieten, die als houthakkers en waterputters ook mochten wonen in het beloofde land. Dat verhaal vindt u overigens in Jozua 9. Alleen als wij beseffen dat wij niet eens zozeer een Palestijns volk zijn met een eigen geschiedenis, maar dat alleen wij Palestijnen de legitieme bewoners zijn van het Palestijnse land, en ons daarmee dus helemaal vrijmaken van Israël en de Joden, hebben we een persoonlijk perspectief van uiteindelijke vrijheid. Zo ontstaat er een theologie van het Palestijnse land met een wel heel verrassende benadering van het Oude en het Nieuwe Testament. Uitgangspunt voor Rageb is dat het Palestijnse land eigenlijk bijna altijd heeft gezucht onder een imperium, een bezettende macht, of het nu de Assyriërs waren of de Perzen, de Grieken of Romeinen, de Arabieren of kruisvaarders, de Britten of Israëli's. Het Palestijnse volk weet dus tot diep in zijn ziel wat het is om onderdrukt te worden. Het is haast zijn natuurlijke gesteldheid. Maar de God van de Bijbel heeft zich met dit volk op dit kleine, onbeduidende stukje land verbonden. In dit land heeft hij zich willen openbaren, om een loser te zijn met de losers, een God van nederlagen en niet van eclatante overwinningen, zoals in de machtige rijken. Zonder God zou Palestina alleen maar een slagveld zijn geweest, de meest hopeloze plaats op aarde. Maar vanwege de eeuwige werd het slagveld heilige grond. Deze heilige grond vormt het raamwerk voor Rageb's theologie. De God van de Bijbel is de God van het Palestijnse land en dus ook de God van het Palestijnse volk als het natuurlijke volk van dit land. Het is wel even slikken om zo David te zien verschijnen als een min of meer Palestijnse koning. Al houdt Rageb het zelfs voor mogelijk dat Davids koninkrijk een mythe is. En Jezus als een Palestijn die wel de Joodse godsdienst aanhing, maar in de eerste plaats Palestijn was en ook wilde wezen. Nou, dit spreken botst uiteraard op ons idee van een Joods volk dat vanaf Abraham is geroepen om juist uit zijn land weg te gaan. Eeuwig op weg naar een land van belofte en dat tot op vandaag de dag in al zijn omzwervingen nog steeds voortbestaat. Maar dit is precies wat Rageb ontkent. Zo schrijft hij: ik ben hier geen vreemdeling en mijn volk ook niet. Wij horen meer in dit land dan wie ook. Wij zijn tot vreemdelingen gemaakt. Dat is de crux van het probleem. De oorspronkelijke bewoners van het land zijn tot vreemdelingen gemaakt om plaats te maken voor het verzonnen volk dat het land bezet. Dat is een harde klap die hij aan Israël uitdeelt. Dat jullie je beroepen op Abraham als een eigen volk is een verzinsel. Alleen in het leven geroepen om de bezetting van Palestina goed te praten. Maar dit bestaan van de Joden is een Europees en geen Palestijns probleem. Duidelijk wordt dat hij voor Joden in het Midden-Oosten geen enkel goed woord heeft, anders dan hoogheid als een vreemdeling. Daarom heeft zijn zwijgen over de staat Israël niet alleen iets soevereins, maar ook iets huiveringwekkends. En op de keper beschouwd is deze Mitri Rageb een Palestijn, een christen, een Luthers predikant, pardon, theoloog, vredesactivist. En dan denk ik bij mezelf, ja, nu heb ik dit stuk gelezen, maar ik heb geen enkele wetenschappelijke onderbouwing gezien van wat hij gezegd heeft. En ik hou van wetenschap, dus ik pak het boek erbij, 150 Palestijnse fabels, en daaruit ga ik u deze man van repliek dienen. En ik kan me voorstellen dat als u het boek ook gekocht heeft, 150 Palestijnse fabels, dat u met me wilt meelezen, dat kan. Dat is fabel 101 over het Palestijnse volk. De fabel is: er bestaat een Palestijns volk. Nog in het midden van de 19e eeuw was het gebied dat nu Israël en Jordanië omvat zeer dun bevolkt. In diezelfde 19e eeuw liet de Turks-Ottomaanse regering daarom vluchtelingen uit andere delen van het Ottomaanse Rijk zich daar vestigen. Vluchtelingenstromen werden bijvoorbeeld veroorzaakt door de Oostenrijkse bezetting van Bosnië en Herzegovina en de Krimoorlog. In 1878 werd er daarom door de Turks-Ottomaanse regering land verdeeld in het Midden-Oosten aan islamitische kolonisten uit de Balkan en de Krim. De Encyclopedia Britannica heeft het in haar editie van 1911 dan ook over een gebied waar niet minder dan 50 talen worden gesproken. Even verder, in een handboek uit 1920 van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken wordt dan ook geconstateerd: dubbele punt, de bevolking westelijk van de Jordaan bestaat niet uit Arabieren, maar Arabisch sprekenden. In de Gazastrook zijn ze meestal van Egyptische herkomst, van een gemengd ras dus. Behalve door oorlogen elders werden Arabieren aangetrokken door de Joodse immigratie, die vooral op gang kwam na 1880. Want die Joodse immigratie zorgde voor veel werkgelegenheid, hogere salarissen en ongekende medische voorzieningen. De Engelse Peel-commissie concludeerde dat al in 1937 dat de Joden het absorptievermogen van het land hadden vergroot door de economische ontwikkelingen die het gaf. Zo trok de vestiging van 40 Joodse families in het nieuw opgerichte dorp Rishon LeZion in 1882 ook meer dan 400 Arabische families aan. Al in 1913 constateert een rapport van de Koninklijke Commissie, van een Brits Koninklijke Commissie, het volgende. Het gebied was dun bevolkt en stond economisch stil, tot de komst van de eerste Zionistische pioniers in de jaren 1880. Die kwamen om het Joodse land weer op te bouwen. De Joodse ontwikkelingen van het land trokken grote aantallen andere immigranten aan, zowel Joodse als Arabische. Even verder. Gouverneur El Hourani van de Syrische provincie Gauran verklaarde in 1934... in de laatste paar maanden zijn 30.000 tot 36.000 inwoners van Gauran naar Palestina gegaan en hebben zich daar gevestigd. Churchill sprak in 1939 over de verhalen, ook toen al, dat Arabieren het slecht zouden hebben. Met de woorden, in plaats van te worden vervolgd, zijn de Arabieren toegestroomd naar het land. Ze hebben hun bevolking verveelvoudigd, meer dan alle Joden in de wereld die Joodse bevolking kon doen toenemen. De Britse gouverneur van de Sinai, Claude Jarvis, reageerde nog cynischer met de woorden: de illegale immigratie komt niet alleen uit de Sinai, maar ook vanuit Transjordanië, het huidige Jordanië, en Syrië. Het is moeilijk om te zeggen dat er ellende bestaat voor de Arabieren, als tegelijkertijd hun landgenoten uit aangrenzende gebieden niet weerhouden kunnen worden om in die ellende te delen. Oftewel, ze gaan onverminderd door naar het land van Israël. Wetenschapper Sergio Della Pergola concludeert in zijn demografische studie, die heet Israele e Palestina, la forza dei numeri, dan ook met de volgende woorden: zoals de demografische data aantonen, woonden de meeste moslims in het jaar 1948, toen de Joodse staat Israël werd gesticht, minder dan 60 jaar in het Britse mandaatgebied. Toch, zoals aangegeven in de fabel Palestijnse staat, bedenkt de Russische Sovjet-Unie 1964 het begrip Palestijns volk. Dat begrip is dus slechts een jaar of 50 oud. Aan criteria van de meeste andere volken voldoen de Palestijnen dan ook niet. Ze hebben geen unieke taal, cultuur, godsdienst of oudere geschiedenis die afwijkt van andere Arabieren in de omgeving. In het Nederlands parlement wordt het woord Palestijn dan ook pas voor het eerst gebruikt in 1968 door een senator van de PSP, opgegaan in GroenLinks. Echter, de Palestijnen zelf verspreken zich nog wel eens. Zo legt de Palestijnse leider Zuhair Mohsen, ik heb geen idee hoe het uitspreekt, in een artikel in Dagblad Trouw in 1977 uit: in feite bestaat er geen Palestijns volk. Tussen Jordanië, Palestijnen, Syrië en Libanezen zijn er geen verschillen. Wij maken deel uit van een volk, de Arabische natie. Alleen maar om politieke redenen onderschrijven wij zorgvuldig onze Palestijnse identiteit. Ja, het bestaan van een aparte Palestijnse identiteit is er alleen om tactische redenen. De stichting van de Palestijnse staat is een nieuw middel in de strijd tegen Israël. Zo ook de Hamas-minister van Binnenlandse Zaken en Nationale Veiligheid, Fatih Hamad, in een televisietoespraak op 23 maart 2012, nog niet eens zo heel lang geleden. Hij is verontwaardigd over het gebrek aan Arabische solidariteit met de Palestijnen, want, dubbele punt, we hebben allemaal Arabische wortels. Elke Palestijn in Gaza en in de rest van Palestina kan zijn Arabische afkomst bewijzen. Uit Saoedi-Arabië, uit Jemen of waar dan ook. We hebben bloedbanden. Bij mij persoonlijk is de helft van mijn familie Egyptisch. Dat geldt voor ons allemaal. Er zijn meer dan 30 clans in de Gazastrook die Al-Masri, Egyptisch, worden genoemd. De helft van de Palestijnen bestaat uit Egyptenaren en de andere helft uit Saoedi's. Wie zijn de Palestijnen? We hebben veel families met de naam Al-Masri, afkomstig uit Egypte. Egyptisch. Ze kunnen afkomstig zijn uit Alexandrië, uit Cairo, uit Dumyetta, uit het noorden, uit Aswan of uit boven Egypte. We zijn Egyptenaren, we zijn Arabieren, we zijn moslims, we zijn een deel van jullie. En dan is er nog een voormalig PLO-terrorist, Walid Shobat, die zich afvraagt: waarom was ik tot 4 juni 1967, de start van de Zesdaagse Oorlog, een Jordaniër en werd ik de volgende dag wakker als Palestijn? En het boek sluit af met een postzegel waarop staat: feit, dubbele punt. Ten tijde van het Britse mandaat stond op de postzegels in het Ivriet Palestina, Eretz Yisrael, het land van Israël. En zo zijn wij met dit verhelderende stuk over de Palestijnse fabel nummer 101 weer gekomen aan het einde van dit programma van Frontline Israël. Ik hoop dat u ervan genoten heeft, dat u ervan geleerd heeft. Want het was voor mij ook weer een leerzame ervaring om op deze manier het woord te onderzoeken, het nieuws te onderzoeken, het te sorteren, het te vertalen en uiteindelijk het aan u voor te schotelen als zijnde de waarheid. Herzocht, gezocht, vergeleken en uiteindelijk, hier zijn we, Frontline Israël. Ik wens u Godzegen en ik zie u graag, hoor u graag volgende week. Tot ziens. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. En meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. Banim, banim, banim, ubnei banim, veyisku lirot banim, banim, banim, ubnei banim, veyisku.